भी अज्ञानी को ही होता है और लक्ष्यार्थ का ज्ञान होते ही ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ भस्म हो जाते हैं हैं। और रहा सार का सारा रहा को तो इसका मतलब है ज्ञान और अज्ञान भी अध्यास में ही जो ज्ञान उदय होता है वो अध्यास में ही उदय होता है अध्यस्त में ही उदय होता है। अच्छा तो अभी हुआ कि शास्त्र व्यर्थ हुए बोले तो शास्त्र व्यर्थ नहीं हुए प्राच्य तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वम नातिवर्तते। ठीक है एक एक बताया भाई जब तक अविद्या निवृत्त नहीं होती तब तक शास्त्र का उपयोग है। प्राच्य तथा भूतात्म विज्ञानात् जैसा अपना आत्मा है वैसा विज्ञान जब तक उत्पन्न नहीं होता जब तक रोग निवृत्त न हो तब तक दवा का उपयोग है कि नहीं ना? बोले भाई स्वस्थ होने पर तो दवा छोड़ देनी पड़ेगी उसका कोई उपयोग नहीं होगा। बड़े बड़े मूर्ख होते हैं वो बोला एक हमारे पढ़े लिखे वेदांति हैं बोला अरे वो सब ग्रंथ पढ़ाते हैं अद्वैत सिद्धि खंडन सब पढ़ाते हैं। अब देखो वो वेदांत में तो इतने प्रवीण बुद्धि बड़ी अच्छी तो उनको कोई रोग हुआ तो डॉक्टर ने 16 गोली उनकी दी उनको थी कि 8 दिन में 2-2 गोली रोज खाना तो उन्होंने कहा बोले अब इसको रखें कहां संभाले कौन आखिर 16 गोली खानी तो है ना ये कहीं साथ खाएगा बिल्कुल सच्ची बात है। अब विचार कहां चला गया तो लोक व्यवहार लोक व्यवहार में है ना विचार खो गया उनका। अब वो महाराज वो गर्मी बढ़ी और वो तकलीफ हुई कि अब तो डॉक्टर को कई दिन इंजेक्शन लगाना पड़ा और बड़ी उनका बड़ा उपचार करना पड़ा है कई दिन के बाद फिर 8-7 दिन के बाद 10 दिन के बाद तब ठीक हुए 2-2 गोली रोज। एक आदमी को कोई तकलीफ थी डॉक्टर के पास गया दवा लेके आया उसने डॉक्टर से पूछा कि ये कब तक खाना है तो उसने कहा भाई तुम्हारे अच्छा हो जाए तो छोड़ देना। तो आके घर पे विचार करने लगे कि आखिर तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा तो खाने की क्या जरूरत है तो आप हंसते तो हैं पर हमारे वेदांतियों में ऐसे भी होते हैं कि एक दिन तो शास्त्र को छोड़ना ही पड़ेगा तो आधे ही क्यों न छोड़ दें तो ऐसे वेदांति होते हैं कि नहीं। एक बंगला में एक बड़ी बढ़िया कथा है। एक थे ब्राह्मण सज्जन बंगाली उनके 4 बेटे थे तो एक को उन्होंने वेद पढ़ाया एक को सैनिक बनाया एक को व्यापारी बनाया 4 बेटे थे और एक को सेवा कर्म में लगा दिया। बड़ी बढ़िया कथा है बड़ी लंबी कहानी है बंगला में ये नारायण मैं थोड़ी थोड़ी बंगला जानता हूं ये तो आपको मालूम है तो नारायण बड़ी भारी कहानी है। अब वो चारों में मेल न बैठे वेद पाठी कहे कि तुम लोग मूर्ख हो सब के सब आओ हमारे साथ स्वस्थ न इंद्रो वृद्ध श्रवा बोलो वो दूसरा बोले कि तुम क्या हर समय बकबक करते रहते हो बंदूक सीखो चलाना सीखो बंदूक हाँ। तीसरा कहे कि खाए बिना मर जाओगे नहीं तो दोनों जने हमारे साथ काम करो। चौथा कहे कि सिर पर खेत में से लाना पड़ेगा अनाज तुम लोग क्या पढ़ते लिखते हो बड़ा मतभेद हो गया। तो एक दिन चारों बैठे लंबी नहीं सुनाऊंगा वो एक मिनट से आप तो हम बोर नहीं करेंगे बोलो एक दिन चारों दिन बैठे आओ पंचायत कर लें सलाह कर लें आपस में कि कैसे काम करना। तो बोले कि देखो जी कोई ऐसा काम करें जो चारों के लिए करना जरूरी हो। तो अब पंचायत हुई कि क्या काम चारों के लिए जरूरी है तो किसी काम पर सहमति नहीं हुई। ये बात तय हुई कि देखो जब पिताजी मरेंगे तब चारों को कंधा देना पड़ेगा और उनको स्मशान ले जाना पड़ेगा ये तो चारों का कर्तव्य है। तो बोले कि हाँ ये तो ठीक है, इसमें तो किसी का बिजनेस नहीं, बिल्कुल सलाह पत्ती हो गई। सब बोले कि हाँ छोड़ना तो पड़ेगा, ये काम तो करना पड़ेगा। तो बोले कि फिर तो काल करे तो आज कर, आज करे तो अब। देखो ये महात्मा का वचन है, स्व कार्यम अद्य पूर्वी तो पूर्वाणे चाह पराने का, है ना। कल का काम आज कर लो और दोपहर के बाद वाला सवेरे कर लो। तो भाई जब एक दिन करना ही है तो चलो आज ही उठाओ। अब उन्होंने बनाई अर्थी, पिताजी ने कहा ये क्या हो रहा है, तो पिताजी एक दिन हम लोगों को करना पड़ेगा। पिता ने कहा देखो ये मूर्ख, ये शास्त्र पिता है, वो है ना, शास्त्र शास्त्र ही पिता है, और ये जो प्रजा है ये उसका पुत्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये उसका पुत्र है, क्योंकि वो सबका पालन पोषण करता है ना। अब उन लोगों ने पिता भी कुछ नहीं बोले, तो चुपचाप तो चारों ने उठाया अर्थी पर, उनको उठाया और राम नाम सत्य उसके शास्त्र मर गया, शास्त्र की मौत हो, राम नाम सत्य राम नाम सत्य लेके चले। तो पिता को ख्याल आया कि ये तो ले जाके चिता पर डालेंगे और हमको भस्म कर देंगे, और फिर बाद में ये सब रोएंगे कि हाय हाय पिताजी मर गए। तो एक हाथ उन्होंने अपना बचा रखा था, उसको बांधने नहीं दिया था। सुचिता पर सोते ही सोते कस के एक बेटे को नीचे दलव गंडे चपेटिका, एक चप चपेटिका शब्द है चपत के लिए, एक चपत जो ऊपर से मारा तो जट उसने अर्थी कंधे पर से हटाया और भाग गया। वो भाग गया तो गिर गई, और तुरंत पिताजी उठे बोले कि अरे उसको हम मर जाएं, है ना, तब तुम लोग ले जाना सीता पर जलाने के लिए, है ना। बाध के पूर्व ही अभी तत्व ज्ञान तो हुआ नहीं, और जो प्रपंच व्यवहार का बाध हुआ नहीं, वही तक ब्रह्म की निवृत्ति नहीं हुई, है ना? और तुम लोग हमको सीता पर जलाना चाहते हो। तो शास्त्र जो है वो देखो अधिकारी भेद से, एक शास्त्र कहता है मां हिंस्यात सर्वाभूतानी, संसार के किसी प्राणी को भी मारो मत, और एक शास्त्र कहता है अभिचरम सेने न जजेता, यदि तुम्हें अभिचार करना हो तो बाज सेन जाग करो, सेन जाग करो, शत्रु को मारना हो तो सेन जाग करो और किसी को नहीं मारना। तो देखो जिसके चित्त में अहिंसा है, जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, उस अधिकारी के लिए शास्त्र कहता है मां हिंसा सर्वाभूतानि। अच्छा, अब जिसके मन में किसी से शत्रुता है, हैं, और हिंसा का भाव भरा है, तो शास्त्र ने कहा कि देखो तुम्हें हिंसा करनी है तो शास्त्रीय रीति से करो। अब शास्त्रीय कानूनी ढंग से करो, यही जैसे हमारे आजकल लोग कहते हैं ना कि तुम कानून को अपने हाथ में मत लो, तुम्हें किसी को मारने का दंड देने का अधिकार नहीं है, अदालत में ले जाओ, है ना, फिर कायदे से उसको दंड होगा, चाहे फांसी की सजा होगी लेकिन कायदे से होगी। ये कहो कि ये फांसी देने लायक है हमें दे दें, है ना, तो ये सेने ने जजेता का यह अभिप्राय है। अच्छा आप देखो इसमें बहुत तो सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी, ब्राह्मण इकट्ठे करने पड़ेंगे, मंत्र बोलना पड़ेगा समझो, और उसको करने में 6 महीने लग जाएंगे। तो तब तक अगर दुश्मनी तुम्हारी रहेगी, है ना, तब तक तुम्हारी दुश्मनी बनी रहे तब ना। तो हमने एक बहुत बढ़िया घटना देखी, एक आदमी उड़िया बाबा जी के पास आया और बड़े गुस्से में था, बोला कि वो आदमी हमारी निंदा करता है, हम तो मार डालेंगे उसको, हम उसकी हत्या कर देंगे, बड़े गुस्से में। तो बाबा बोले कि बेटा तू बावरा है, वो तो 6 महीने के भीतर अपने आप ही मरने वाला है, तू अगर उसकी हत्या करेगा, हैं, तू अगर उसकी हत्या करेगा तो तू भी मारा जाएगा, तो जो चीज अपने आप ही मर रही है उसको तू क्यों मारता है। तो बोले मर 6 महीने के भीतर ही मर जाएगा। बोले हाँ, बोले तब ठीक है, तब हम नहीं मारेंगे। वो 6 महीने में उसका गुस्सा मिट गया हो, ये देखो अधिकरण सेने न यजे, तो इसका भाव हुआ इसका अभिप्राय हुआ, बोला अगर तुम अपने दुश्मन को मारना चाहते हो तो सेन जाग करो। सेन जाग करने में पहले तो 5 पंडित बुलाओ, 18 पंडित चाहिए, 6 कार्य को 18 चाहिए, है ना। अब 18 पंडित के समझाने पर भी अगर तुम्हारी समझ में ना आया है, वो कहेंगे बाबा काहे को ये ऐसा निकृष्ट जाग करते हो है? अच्छा, वेद मंत्र सुनने पर भी चित्त शुद्धि न हुई, समय सामग्री इकट्ठी करने में भी झंझट नहीं मालूम हुआ, इतने पर भी तुम्हारी हिंसा टिक गई, तब भी वो यज्ञ करने पर अगर संपन्न हो तब भी तो फल अभी हो कि बाद में हो क्या पता है, है? नारायण, तो कहने का अभिप्राय यह है कि शास्त्र एक अधिकारी के लिए, क्रोधी अधिकारी के लिए, हिंसक अधिकारी के लिए सेन जाग में प्रवृत्त करके उसका क्रोध ठंडा करता है, और शांत अधिकारी को कहता है तो बोले कि फिर तो शास्त्र बाधित हो गए परस्पर। कब बाधित नहीं हो गए? उस जाति में, उस अवस्था में, उस गुण वाले को, उस क्रिया वाले को, उस भाव वाले को वो चरितार्थ हो गया और उसके लिए वो चरितार्थ हो गया। तो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक सारे के सारे शास्त्र है ना, कुछ चरित्र शुद्धि के लिए उपयोगी हैं जैसे आचार शास्त्र, कुछ अंतकरण शुद्धि के लिए उपयोगी हैं जैसे समाधि साधन संपत्ति है, कुछ बुद्धि शुद्धि के लिए उपयोगी हैं जैसे श्रवण मननादि है, भ्रम की निवृत्ति के लिए उपयोगी हैं। तो नारायण, ये शास्त्र जो हैं भ्रम प्रमाद आदि को दूर, भ्रमादि भ्रम आदि को दूर करने के लिए, श्रवण आदि भ्रमादि को दूर करने के लिए, और विक्षेप आदि को दूर करने के लिए समाधि, और दुष्चरित्रता आदि को दूर करने के लिए और धर्म आदि, ये सब के सब साधन जब तक आत्मा ब्रह्म है ये साक्षात्कार न हो जाए तब तक ये चालू रहते हैं। परंतु इसकी अधिकारी है ना, जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है वे ही हैं, और ये अध्यक्ष के प्रति प्रवृत्त होते हैं। ये रोगी के रोग की निवृत्ति के लिए हैं। अगर तुम्हारा भ्रम रूप रोग निवृत्त हो गया, अविद्या रूप रोग निवृत्त हो गया तो इनकी उपयोगिता नहीं है। स्वस्थ होने के बाद दवा खाने की कोई जरूरत नहीं है, दवा तो वही होती है जो स्वस्थ होने के बाद छोड़ दी जाए, तो शास्त्र भी अपना काम करने के बाद छूट जाते हैं। अच्छा, अभी प्रसंग फिर कल सुनाऊंगा। छुट्टी ही नहीं हो सकती, तो ब्रह्म का निरूपण भी जिज्ञासु के जिज्ञासुपने की स्थापना करके और उसकी समझने वाली बुद्धि की स्थापना करके और बोध्य रूप से परब्रह्म परमात्मा की स्थापना करके तब वेदांत शास्त्र भी प्रवृत्त होते हैं। इसलिए यदि अज्ञानी न हो और उसको ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना न हो है? और उसको ब्रह्म से अपने अभेद को जानना न हो तो शास्त्र फिर किस काम आएंगे? तो इसका अर्थ हुआ कि जब तक रोग है तब तक दवा, और सारे रोग मिट गए तो औषधि की जरूरत नहीं है। इसी से जब ये प्रश्न होता है कि शास्त्र की कौन सी बात सबसे अच्छी है तो ये प्रश्न करें, तो ये प्रश्न ऐसा है जैसे कोई औषधालय में जाकर वैद्य से पूछे कि तुम्हारे औषधालय में सबसे उत्तम दवा कौन सी है, इसका क्या उत्तर है? क्या वैद्य कीमत की दृष्टि से उत्तम दवा बताएगा? वो बोलेगा भाई तुम्हें रोग क्या है, तुम्हें जुकाम है, बुखार है, दमा है, टीबी है, वायु है, दवा है, वायु है, रोग है, तो जो रोग तुम्हें है उसको मिटाने की जो दवा है वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम दवा है। हमारी दुकान की दृष्टि से तुम सर्वोत्तम दवा मत पूछो, अपने रोग की दृष्टि से सर्वोत्तम दवा पूछो। और दुकान की दृष्टि से पूछोगे तो जिसको टीबी नहीं है उसके लिए टीबी की दवा राख है, जिसको दमा नहीं है, जिसको जुकाम नहीं है उसको दमा और जुकाम की दवा क्या है, कि केवल राख है, भस्म है, किस काम की, प्रयोजन भी तो होना चाहिए ना। तो अब ये प्रश्न है कि मनुष्य का रोग क्या है और उस रोग की निवृत्ति के लिए कौन सी औषध उपयोगी है। तो देखो तुम्हें दुख क्या है, जिस जाति का दुख है उसी जाति की दवा होती है। यदि दुख वासना का है तो वासना निवृत्त करने वाली दवा होगी, और यदि दुख केवल चंचलता का है मन की, तो मन की चंचलता को मिटाने वाली दवा होगी। यदि दुख केवल असली सत्य को न जानने का है तो तत्व ज्ञान से वो दुख निवृत्त होगा। तुम्हारा दुख किस किस्म का है, तुम्हारा रोग किस किस्म का है, तो अविद्यावत विषयाण यति प्रमाणान्येव। तो तुम कहो रोग दवा की निंदा करो, तो क्यों, तो बोले ये सब दवा रोगियों के लिए है जी। अरे दवा किस काम की, ये तो रोगियों के लिए होती हैं, हमारे लिए थोड़ी होती हैं। तो ठीक है, यदि तुम स्वस्थ हो, तुम्हें कोई रोग नहीं है, तो तुम्हारे लिए दवा बिल्कुल बेकार है। पर यदि तुम्हें रोग है, मृत्यु का भय तुमको लगता है, अज्ञान तुमको सताता है, दुख तुमको लगता है, तो नारायण तुम्हें दवा की जरूरत तो है। तो श्रीमद् भागवत में इसका एक स्थान पर बड़ा बढ़िया निर्णय किया हुआ है। हम लोगों के संप्रदाय में हो, है ना, जिसका ब्रह्मसूत्र है उसी का श्रीमद् भागवत भी है, बोला। तो शास्त्रस्य पितुरादेशम यो न वेद निवर्तकम, छठे स्कंध में श्रीमद् भागवत से ये प्रसंग आया कि शास्त्र पिता है। जब बच्चा आग में हाथ डालता है तो रोकता है कि आग में हाथ मत डाल। जब वो बच्चा जब पानी में ज्यादा नहाता है तो पिता रोकता है, सर्दी लग जाएगी। जब वो गर्मी में खेलता है तब पिता रोकता है कि तुमको लू लग जाएगी। तो जो अपने पिता के आदेश को मानता है और उसके अभिप्राय को समझता है वो तो खतरे के प्रति सावधान है, और जो उसके निवर्तकत्व को नहीं समझता कि ये हमको कहां से हटाना चाहता है, वो बारंबार गलत काम करता है और बारंबार बीमार पड़ता है। इसलिए शास्त्रादेश में मुख्य बात यह है कि उसके निवर्तकत्व को हम समझें, उसके विधि को तर्कसिद्ध करने की कोशिश न करें। जो काम वो करने को कहता है उसको तर्कसिद्ध युक्ति सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो कि वो तुमको हटाता कहां से है। वेद का तात्पर्य कहीं भी सताने में नहीं है, वेद का तात्पर्य कहीं भी सताने में नहीं है, जहां तुम फंसे हो वहां से हटाने में है। यही पिता के शास्त्र रूप पिता के आदेश का यही अभिप्राय है। यदि तुम भोगा सकते हो तो शास्त्र भोग की निंदा करता है, यदि तुम पापा सकते हो तो शास्त्र पाप की निंदा करता है। वो ये नहीं कि भोगा सक्त होने पर भोग की जो निंदा करता है उसका ये अभिप्राय नहीं है कि भोग सर्वथा परित्याग कर दो, है ना। हाँ एक आदमी जा रहा था एक दिन जुहू, तो हमने कहा जुहू जाना तो सही और स्नान भी कर लेना, लेकिन ज्यादा भीतर मत जाना। तो उसने कहा महाराज आप अभी से मीन मेघ निकालने लगे हम अपने जाएंगे। तो हमारा अभिप्राय ये नहीं था कि वो वहां न जाए, हमारा अभिप्राय ये था कि ज्यादा भीतर जाके वो डूबे नहीं पड़ता। तो कई लोगों को ऐसे ही करते हैं, जब एक छोटे काम से मना करते हैं तो वो पूरा बड़ा काम ही छोड़ देते हैं, काम करेंगे नहीं। तो निवर्तकत्व को समझना चाहिए, प्रपंच में कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जड़ सोना चांदी नोट में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और चलते फिरते जो स्त्री पुरुष होते हैं उनमें भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही तो बंधन है। फिर तो तुम्हारा दिल तड़पने लगेगा, तकलीफ पाने लगोगे। अच्छा, किसी खास कर्म में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और मन की किसी खास परिस्थिति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि समाधि में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाधि भी अहम आश्रित ही होती है, बिना अभ्यास के समाधि नहीं होती है। आप दूसरे के शरीर में जो आसक्ति है उसको अपनी मान सकते हो? दूसरे के शरीर में जो आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, सबको हम यदि पंचभूत से तादात्म्य करें तो अपना मान सकते हैं। योगी बोलेगा हमको समाधि लगती है, इसको नहीं लगती है। तो अपने में एक अहंकार में विशेषता लाने वाली समाधि ये परिपूर्ण तत्व का बोध कैसे करा सकती है? इसलिए शास्त्र का तात्पर्य समाधि लगाने में भी नहीं है, विक्षेप से मुक्त करने में है। शास्त्र का तात्पर्य इष्ट की उपासना में भी नहीं है, भोग वासना से मुक्त कराने में है। शास्त्र का तात्पर्य सच्चारित्र में आसक्ति में भी नहीं है, केवल दुष्चारित्र से मुक्त करने में है। तो ये जितने काम होते हैं देखो, तो अविद्यावान के लिए होने पर भी, रोगी के लिए होने पर भी दवा दवा ही होती है, अज्ञानी के लिए होने पर भी प्रमाण प्रमाण ही होते हैं, क्योंकि रूप आंख से ही देखा जाएगा, शब्द कान से ही सुना जाएगा, ध्यान मन से ही होगा, है ना, विवेक बुद्धि से ही होगा, स्थिति अंतकरण की वृत्तियां ही शांत होंगी तब स्थिति होगी। तो कहो कि हम तो अध्यास को पार कर चुके, बोले चिरंजीवताम, आपकी उम्र लंबी हो, है ना, अध्यास को पार कर चुके तो आपको विचार की भी जरूरत नहीं है। जब आदमी ये कहे कि तुमको हमेशा ही हमारी जरूरत पड़ेगी, तब तो वो गुलाम बनाता है ना। अगर विवेक भी ये कहे, तुमसे विवेक भी ये कहने को आवे कि हमेशा तुमको विवेक करना पड़ेगा, तो विवेक को हाथ जोड़ लो कि तुम विवेक के रूप में हमें गुलाम बनाने के लिए आए हो। तो जो कहेगा हमको हमेशा रखना पड़ेगा, उपासना कहेगी हमको हमेशा रखना पड़ेगा, धर्म कहेगा हमको हमेशा रखना पड़ेगा, हम तुम्हारे जीवन भर रहेंगे। विवेक कहेगा कि एक बार तुम वस्तु के स्पष्ट स्वरूप को, अपने आत्मा के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम समझ लो, फिर हमारी जरूरत नहीं है। ये आत्मज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जो अपना गुलाम बनाए नहीं रखेगा, तुम्हें मुक्त कर देगा, और बाकी जिस चीज को तुम अपनाओगे वो तुमको गुलाम बना के रखेगा। तो इसलिए ये तत्व ज्ञान जो है, स्वातंत्र्यात् मनुस्मृति में एक जगह विचार आया कि दुख क्या है और सुख क्या है, ये मनुस्मृति में ही ये प्रसंग है। सर्वम परवशम दुःखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यास्तमासे न लक्षणम सुख दुःखयोः। आओ हम तुम्हें थोड़े में तमासे न व्यास करके नहीं तमास करके थोड़े में हम तुमको सुख दुख की पहचान बताते हैं। पराधीनता दुख है और स्वाधीनता स्वतंत्रता सुख है। सर्वम परवशम दुःखम सर्वम आत्मवशम सुखम। तो नारायण इसी से वेदांतियों में जब ये प्रश्न उठता है ये प्रत्यक्ष देव है ना प्रत्यक्ष देव। तो प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ होता है प्रातिलोम्य न अंचते जो उल्टा होकर भासता है। प्रातिलोम्य न जैसे कहते कि जय संसार में असत वस्तुएं हैं असत वस्तु का धर्म में जैसा अर्थ होता है वैसे नहीं होता। ये असत कर्म है ये असत भाव है ऐसे नहीं है ना। मिथ्या वस्तु को असत कहते हैं। तो जो माया की मृग मरीचिका है उससे विलक्षण होकर के प्रातिलोम्य न अंचते और ये जो जड़ सृष्टि दिखाई पड़ती है इससे प्रतिलोम प्रतिलोम माने उल्टा उल्टा होकर जो भासता है सिद्ध घन असत से उल्टा होकर भासता है सदघन जड़ से उल्टा होकर भासता है सिद्ध घन और दुख से उल्टा होकर भासता है सुख घन आनंद घन और द्वैत से उल्टा होकर के भासता है ठसा ठस ठोस अद्वैत। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। इसका नाम हुआ प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष माने अपना आत्मा अपना स्वरूप ये ऐसा है। तो सुख क्या है स्वातंत्र्या सुखम आपनोति स्वातंत्र्यम परमम पदम। स्वातंत्र जो है वही सुख है स्वातंत्र ही परम पद है। तो उद्योग जो है प्रयत्न जो है ये अब प्रसंग आगे आवेगा आपको सुनाएंगे कि आपको कोई भी क्रिया मुक्त नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके द्वारा की हुई होगी। आप क्रिया के साथ ही बंध जाएंगे। कोई भी भाव आपको मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि भाव आपका किया हुआ होगा आप उस भाव से ही बंध जाएंगे। आप जो करेंगे उसी से बंध जाएंगे। बोले आप योग आपको मुक्त नहीं कर सकता क्योंकि कर्तृत्व पूर्वक आप योगाभ्यास करेंगे वो आपके कर्तृत्व को पुष्ट करेगा निवृत्त नहीं करेगा। तब का विवेक ही हमको बांध लेगा। बोले बस विवेक ही एक ऐसी वस्तु है जो अज्ञान को मिटा के खुद मिट जाता है और हमें संपूर्ण बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए जिज्ञासा की अपेक्षा है। ये भामतीकार जिज्ञासा सूत्र के भाष्य में बड़े विस्तार से समझाने वाले हैं। तो ये जितने धर्म हैं ये ब्राह्मणत्वादि के अध्यास से होते हैं। जितनी उपासनाएं हैं ये दासत्व के अध्यास से होती हैं। आप बोले अस अभिमान जाय न जन्मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सेवकत्व के अध्यास से होगी उपासना कर्तृत्व के अध्यास से होगा धर्म और परिच्छिन्न साक्षित्व के अध्यास से सृष्टा होते बैठेंगे और जब अपने अखंड अद्वैत स्वरूप को जान जाएंगे तो परिच्छिन्नता और परिच्छिन्नता का अभाव तुरंत दोनों बाधित हो जाएगा। ये अखंड सत्य का साक्षात्कार है। तो ये शास्त्र भी एक संत की बात पहले सुना रहे एक सिद्ध महापुरुष थे संत थे तो वो उत्पटांग बोलते थे भला अटपटी भाषा में बोलते थे, कभी नंगे रहते थे, कभी कपड़ा पहनते थे, कभी पेड़ के नीचे रहे, कभी चप्पल पर रहे, और गाली भी देते थे, आंख लाल लाल भी होती थी, मारते भी थे एकदम। हम लोग सब सहते थे क्योंकि हमको उनसे कुछ पाना था, और जिसको गरज होती है उसको सहना पड़ता है। तो वो बोलते थे गुरु, हमको बोलते थे गुरु, हमको क्या, हमारे तरीके जितने जाते थे सबको बोलते थे गुरु गुरु गुरु से मतलब था गुरु, बनारसी गुरु, हाँ गुरु गुरु। तो बोले कि गुरु देखो कुछ बनाया नहीं तब तो इतना भास रहा है, इतना दिखाई पड़ रहा है, अब अगर कुछ बनाओगे कुछ करोगे तो ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। हाँ ये सिद्ध संत की वाणी है, वो इसको कई लोगों को अभ्यास होता है ना, संस्कृत भाषा में हो तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और सामान्य भाषा में हो तो अच्छा नहीं लगेगा। ये शास्त्र का सार है, नास्त्य कृता कृतेन कृतेन कर्मणा अकृत मोक्षो न सिद्ध्यति, करने से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। करने में तो अधिकारित्व रहता है, करने में क्रिया रहती है, करने में प्रयोजन रहता है, करने में संबंध रहता है। लो आप कोई भी काम करोगे तो आप उस कर्म के करने के अधिकारी हो तो अभिमान हो गया है, और क्रिया चल रही है तो स्पंदन हो रहा है, और क्रिया करने का प्रयोजन है कोई तो अप्राप्त है, है? और तुम्हारे साधन का साध्य के साथ कोई संबंध होना चाहिए, अद्वैत कहां हुआ? तो नारायण इसलिए ये विद्या ज्यों की त्यों विद्या है, ये कुछ करके पाने की नहीं है, कुछ भोग के सुखी होने की नहीं है, है कुछ सोच के बनाने की नहीं है, कुछ ध्यान धारणा करके कोई सकल सूरत नहीं बनानी है, ये तो जैसा है वैसा समझने की विद्या है। तो ब्राह्मणत्व का क्षत्रियत्व का अध्यास करो, वर्ण का आश्रम का वय का अवस्था का, तब विधान प्रवृत्त होते हैं। तो इसलिए सब जगह अध्यास मौजूद है, माने हम हैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न अखंड अद्वितीय, और अपने को जब व्यक्ति विशेष के रूप में हम मान लेते हैं तब हमारे लिए कर्तव्य की उपस्थिति होती है। तो अव्यक्त अपने को व्यक्त माने ये अभ्यास है, एक अपने को अनेक माने ये अभ्यास है, चेतन अपने को जड़ माने ये अभ्यास है, ब्रह्म अपने को जीव माने ये अध्यास है। बोले अच्छा भाई अध्यास का लक्षण एक बार फिर से दोहरा दो। तो कई दिनों तक आपको अध्यास का लक्षण सुना चुका हूं, लेकिन शंकराचार्य भगवान ने दोबारा फिर से अध्यास का लक्षण लिखा, दोबारा तिबारा कई बार हो क्यों, दुर्बद्धम सुबद्धम भवती, जब किसी चीज में दो गांठ लगा देते हैं तो मजबूत हो जाती है, जब किसी चीज को दो बार समझा देते हैं तो वो बिल्कुल समझ में आ जाते हैं, भिन्न भिन्न भाषा में समझाते हैं। अध्यासो नाम अतस्मित सद्बुद्धि, सबसे छोटा लक्षण अब किया, पहले बड़े बड़े लक्षण किए अब छोटा लक्षण किया, अतस्मित सद्बुद्धि। राम को श्याम समझ लेना, मोहन को सोहन समझ लेना है, औरत को मर्द समझ लेना, अतस्मित सद्बुद्धि, पीतल को सोना समझ लेना और सोने को पीतल समझ लेना, इसका नाम अध्यास है। अखंड को खंड समझ लेना कई अध्यास है, खंड को अखंड समझ लेना कई अध्यास, अतस्मित सद्बुद्धि। माने जो उससे भिन्न हो उसको वह समझना, अतस्मिन माने जो तत् नहीं है, जो वह नहीं है उसको तत् माने वह समझना, जो वह नहीं है उसको वह समझना, माने जो चीज जो नहीं है उसको वो समझ बैठना, इसका नाम अध्यास है। अध्यास माने भूल, अध्यास माने विपर्य, अध्यास माने मिथ्या ज्ञान, अध्यास माने भ्रांति। किसी भी अर्थ में आप समझ लो। बोले ये महाराज, ये आपको ये भूल भूल भूल समझाने में अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि जथा पुत्र भार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वा इति बाह्य धर्मान आत्मनि अध्यस्यते। बेटा बीमार पड़ा, औरत बीमार पड़ी, है ना, अपनी जात बिरादरी में कोई तकलीफ हुई तो वो मैं को तो तकलीफ नहीं है ना, वो तकलीफ तो मैं से बाहर हो रही है, लेकिन उसका स्वामित्व अपने में मान करके, स्वामित्व भी देह में है, कुटुंबी कौन है, देह है, तो अपने को ही बोले हाय रे मैं तो मर गया, कहीं से सैनिक टुकड़ी हार के लौटी तो राजा ने कहा कि हमारा तो पराजय हो गया, जिस गांव को राजा केवल नक्शे में ही जानता है, कभी जिस गांव को देखा ही नहीं है, केवल नक्शे से जानता है, सो भी मौका पड़ने पर आके लोग समझाते हैं महाराज नक्शे में ये गांव यहां है, उसके लिए राजा रोता है, हाय रे छिन गया, क्यों रोता है, वो गांव तो 5,000 मील दूर है और उसको 5 दिन बाद खबर मिली है, और उसने देखा तक नहीं है कि कैसा है, दुख क्यों होता है, तो ममता से दुख होता है, ये जो ममकाराध्यास है ना, इदम मम है ना, कोई जाति नहीं होती, व्यक्ति जाति को अपनी मानकर दुखी होता है, बोले व्यक्तिवाद की पराकाष्ठा सुनाते हैं आप, अरे भाई अभी तो सामूहिक चेतना ही, लोग कहते हैं अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबू लोग ऐसे बोलते हैं कि अभी तो इनको सामाजिक चेतना ही नहीं उदय हुई, ऐसे होता है ना, आपे लीपे आपे पोते, और आपे काढ़े होई औधि पढ़ के बेटा मांगे अकल राण पे खोई, भीत को पोत दिया, आपे लीपे आपे पोते, गोबर से पोत दिया, लीप दिया, चूना लगा दिया, बोले अब उसमें एक देवी की शकल बना दी, हाथ पांव बना दिए, बोले हे देवी औधी पढ़ के बेटा मांगे अकल राण से कोई, है ना, फिर बोले तुम हमको बेटा दो, तो अपने आप ही तो झूठी चीज को सच्ची मानते हैं, अपने आप ही असंबंध में संबंध की कल्पना करते हैं, जिसके साथ कोई संबंध नहीं है उसके साथ संबंध की कल्पना करते हैं, ये केवल बाहर की बात नहीं है भीतर की भी, अहमेव विकल होगा सकल होगा, तो जैसे बाह्य धर्मों को अपने ऊपर अध्यास कर लेते हैं इसी प्रकार देह भी एक बाह्य पदार्थ है, स्थूलो हम कृशो हम गौरो हम तिष्ठामि गच्छामि लंघयामि च इति, तुम्हें स्थूलो, एक बार अखबार में पढ़ा था कि एक सज्जन 8 मन के हैं, 8 मन आप जानते ही होंगे, आठ मन जो है वो कोई 3.5 क्विंटल के बराबर होता होगा, 3.5 क्विंटल उनका वजन था। तो उनको पत्नी नहीं मिलती थी ब्याह करने के लिए, हाँ, तो 4 मन की एक पत्नी मिली है ना, तो 8 मन और 4 मन का ब्याह हुआ। ये पहलवान लोग होते हैं ना, तो अपने वजन का भी उनको अभिमान होता है, स्थूल वो होंगी। तो ये नहीं समझना कि ज्यादा का ही होता है, थोड़े का भी होता है। कई लोग हमारे साथ तुलना करते हैं ना अपने, अरे ओ महाराज क्या आपने 250 क्या 250 पाउंड अपना वजन कर रखा है, हमारा तो अभी देखो 150 पाउंड है, हम कितने अच्छे हैं। तो 150 पाउंड भी वैसे ही है जैसा 250 पाउंड वो हड्डी मांस जाम के वजन में स्थूल हो हम कृष्ण हो हम, ये देह में स्थूलता कृष्णता होती है। गौरव हम गोरीपन का कितना, चमड़ी गोरी। हाँ एक बात आपको सुनाना है, हमने बिल्कुल गोरे आदमी को काला होते देखा है, हो गया काला, और बिल्कुल काले आदमी को गोरा होते देखा है। पुरुष को स्त्रीवत होते देखा है और स्त्री को पुरुषवत होते देखा है। पुरुषवत नहीं हो तो वत में जानबूझ के लगाता हूं, स्त्री पुरुष हो जाती है और पुरुष स्त्री हो जाता है, ये अभिमान बिल्कुल झूठा है। गौरव हम तिष्ठामी मैं खड़ा हूं, गच्छामी मैं चलता हूं, लांघने में तो लोग समझो फोड़े ही लगाते हैं कि हम कितनी बड़ी छलांग भरते हैं। तो ये क्या तुम हो, ये देह का धर्म अपने में, इंद्रियों का धर्म अपने में अभ्यास करते हैं। मुंह का काण क्लीव बधिरा अंधो वाले देश, बाहर की वस्तु तो देखो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अन्य है, और विचार करके देखोगे तब मालूम पड़ेगा कि ये शरीर भी अन्य है। इसके अभान काल में भी आप रहते हो, सपने में ये शरीर नहीं भासता, सुषुप्ति में ये शरीर नहीं भासता और आप रहते हो, तो ये शरीर आप कैसे हो? आप रहते हो तब ये शरीर रहता है, और ये शरीर नहीं भासता है तब भी आप रहते हो। अच्छा बोले ये तो सब ठीक है महाराज, लेकिन जब शरीर पर डंडा लगता है या जरा चाकू लग जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। ये प्रश्न तो बहुतों के मन में है, जो लोग साधन वाधन करते हैं उनके मन में भी है। कहते हैं महाराज ये तो ठीक है कि बच्चे को तकलीफ हो तो हमें नहीं होनी चाहिए, वो हमारी मानसिक कमजोरी है, ये बात तो जाहिर होती है। दूसरे शरीर में कोई तकलीफ हो रही हो तो हमें तकलीफ होना हमारे मन की तकलीफ है, ये बात तो हम मान लेते हैं, लेकिन जब अपने ही शरीर में तकलीफ होने लगती है तब उसको हम मन की तकलीफ कैसे माने? ये प्रश्न होता है ना। अरे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं भाई, हैं? तो आप सोच पहले तो ये निश्चय कर लो कि तकलीफ सिर्फ मन में ही होती है, न दूसरे के शरीर में होती है न अपने शरीर में होती है। ये तकलीफ होना मन का धर्म है, चाहे वो दूसरे के शरीर की तकलीफ अपने ऊपर ले ले चाहे अपने शरीर से ले ले। तो बोले दूसरे के शरीर के तो हम छोड़ देते हैं, परंतु अपने शरीर की तो छोड़ने पर भी नहीं छूटती है। अपने तकलीफ को इनकार कर दें हम नहीं हैं तकलीफ में। बोले देखो ये जो तकलीफ है ये अंतःकरण का धर्म है, हमको जब उपनिषद में पढ़ा ना कि अन्न से मन बनता है, हमको बहुत दिन तक ये ख्याल था कि मन तो चैतन्य ही है, पहले वो विचार करते समय बहुत दिनों तक ये ख्याल रहा कि मन तो चेतन ही है, तो उपनिषद में पढ़ने को मिला कि मन तो अन्न से बनता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अशितम त्रेधा विभज्यते, खाई हुई चीज तीन हिस्सों में चली जाती है, जो उसका स्थविष्ठ अंश होता है वो मलमूत्र में निकल जाता है, जो मध्यम अंश होता है उससे शरीर बनता है, और जो उसका उत्तमांश होता है, सार सार होता है, उससे अंतकरण मन बनता है, मन। अच्छा, तो इसका एक प्रमाण और लगा, भांग पीने पर मन दूसरा हो जाता है। तो इन भौतिक पदार्थों का प्रभाव कैसे पड़ता है? दवा का असर पड़ता है, सो जाता है मन। इंजेक्शन का असर पड़ता है, सो जाता है मन। लेकिन सो जाने के बाद क्या कोई तकलीफ होती है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि असल में तकलीफ जो है वो मन में है। अच्छा, मन को सुला दो तो तकलीफ भी सो गई, और मन को जगा दो तो तकलीफ भी जग गई। तो मन के रहने पर तकलीफ है और मन के न रहने पर तकलीफ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ है? इसका अन्वय, इसी को अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। जब मन है तब तकलीफ है, ये अन्वय है ना? तकलीफ नहीं है तब भी मन है, देखो ना, तकलीफ से जुदा है मन, क्योंकि तकलीफ की हालत में तो मन रहता ही है, बिना तकलीफ के भी मन रहता है, और जब मन सोया हुआ है तब तकलीफ नहीं है, और जब मन जगा हुआ है तब तकलीफ है। इसलिए मन के अस्तित्व से ही तकलीफ का अस्तित्व है, मन के अस्तित्व से ही तकलीफ का अस्तित्व है, ये बात है। अब जरा देखो, ये मन मैं हूं कि मेरे मैं तो लगातार रहता हूं, और मन कभी रहता है कि नहीं रहता है? कभी कभी ये मन बड़ी तकलीफ देता है, हम संस्कार से इसका विवेक नहीं कर पाते हैं, बोला। हंसी को रोने में बदला जा सकता है तुरंत, हमने ऐसे ऐसे व्याख्यानदाता देखे हैं पंडित मदन मोहन शास्त्री से काशी में, है ना? एक क्षण में सारी सभा हंस रही है, ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक हो रहा है, और दूसरे क्षण में घर घर आंसू गिर रहे हैं, रोते को हटा दें, हंसाते को रुला दें। ये हम केवल आपके मानसिक विश्लेषण के लिए ये बात कह रहे हैं, शास्त्री जी की प्रशंसा के लिए नहीं, है ना? शास्त्री जी में ये सामर्थ्य नहीं है, आपके मन में ही ये सामर्थ्य है, है ना? कि आप रोने वाली कल्पना निकालो तो रो लोगे, हंसने वाली कल्पना निकालो तो हंस लोगे। अच्छा, मन से रोग हो, है ना? मैं चुपचाप बैठा था, एक डॉक्टर आया, उसने तारीफ करना शुरू कर दिया। एक बार हार्ट की तकलीफ का काल हुआ हो, गैस वैस कोई बड़ी होगी, कुछ होगा, तो डॉक्टर वकील से मिले। वकील ने कहा कि महाराज, आप हार्ट की बात करते हो, आपका तो हार्ट इतना मजबूत है कि हमारा ऐसा है ही नहीं है, हमारे हार्ट से आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कोई रोग नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब उसकी बात सुन के जो पहले मन उतरा हुआ था ना, खुश हो गया। एक वैद्य ने कहा कि देखो हमारे पास ऐसी जड़ी है ना, कि हम ऐसे हाथ कर दें और रोग मिट जाए, क्या समझते हैं? तो ये भी मनोवैज्ञानिक ढंग से है ना, मन का दुख दूर करने का उपाय है। बोला हमारे सिद्धि है, हमारे देवता है, हमारे फलाने है, ठिकाना है, तुरंत ही खुश कर देते हैं और मन जहां खुश हुआ वहां तकलीफ मिट गई। तो बाहर की चीज का असर नहीं पड़ता है, वो ये मन भीतर भीतर। तो अंतकरण धर्मान काम संकल्प विचिकित्सा व्यवसाय आदि, हम अपने मन में मन के जो धर्म हैं उनको अपना धर्म मान लेते हैं। अरे मन का कुछ धर्म है, मन का कुछ अधर्म है, सब आ गया तब हमको याद आ गई बात। हमारे वेद शास्त्र पुराण के अनुसार धर्म अनेक नहीं होते, एक ही धर्म है संपूर्ण विश्व का। संपूर्ण विश्व का धर्म एक है, धर्म धर्म का भेद नहीं है, भेद है तो धर्म और अधर्म का है। धर्म के अंग होते हैं, अहिंसा की प्रधानता से कोई धर्म है ना, कोई धर्म का अंग अहिंसा की प्रधानता से है, कोई प्रार्थना की प्रधानता से है, कोई नमस्कार की प्रधानता से है, कोई कर्मकांड की प्रधानता से है, ये सब धर्म के अंग हैं। धर्म धर्म में भेद नहीं होता। तो मन का धर्म क्या है? अंतकरण में ये एतत् सर्वं मन एव, आपने सुना होगा ना श्रुति में, काम संकल्पो विचिकित्सा धृतिर धृतिर है ना, ह्रीर धीर भी इत्येतत् सर्वं मन एव। अब हमको याद तो स्मृति शक्ति तो हमारी ऐसी है ना, है ना। और अब फिर ऐसा है कि मैं पाठ भी नहीं करता ना, बचपन में कभी पढ़ लिया उसका मतलब है। तो उपनिषद में ऐसे लिखा है काम संकल्प होगी चिकित्सा, ये सब क्या है? बोले मन का धर्म है, चाहना है ना, किसी के बारे में अच्छी कल्पना होना संकल्प, ये काम का बाप है। काम के बाप का नाम आपको मालूम है ना, काम के बाप का नाम संकल्प है। इनकी भी वंश परंपरा है। हाँ, पहले किसी चीज को अच्छी समझते हैं, माने उसमें सम्यक्त की कल्पना करते हैं कि ये बढ़िया है, तब उसको चाहते हैं। तो ये सब क्या है? बोले मन है। ये संशय खोज, यदा से कर्म विचिकित्सा वास्या वृत्त विचिकित्सा वास्या, कर्म की खोज हो तुमको, आचार की खोज हो तुमको, है ना, तो ये खोज कहां होगी? तो ये मन में होगी, तत्व की विचिकित्सा हो। अध्यवसाय निश्चय, ये आपका धर्म नहीं है। जैसे बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं ना, उनके बेटे पर कोई दोष लगाया जाए तो कहते हैं बेटे की बात बेटे की है, बाप की बात बाप की है, हैं? तुम बेटे की बात बाप पर क्यों जोड़ते हो? ऐसे जोड़ते हैं, बोलते हैं कि नहीं? ये तर्क है कि नहीं है? अच्छा, एक तर्क है। 20वीं शताब्दी में भी ये तर्क चलता है, कटा नहीं है। तो मन की बात मन की है और आत्मा की बात आत्मा की है, आप इस तर्क को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? मन की बात मन में है और आत्मा की बात आत्मा में। तो ये तकलीफ जो है ना, ये मन का धर्म है। ये रोना और हंसना है, तो यदि देह में दर्द हुआ और दुख हुआ, तो स्थूल शरीर में दर्द हुआ और सूक्ष्म शरीर में उसका दुख हुआ है, और दोनों को तुम अपना मानते हो, अभ्यास है। अच्छा, अब देखो, अगर तुम ये गलती करोगे कि देह में दर्द होए और मन में व्यथा न होए, तब हम सिद्ध। अगर ऐसी गलती करोगे तो कभी सिद्ध नहीं हो सकते, जिंदगी भर में कभी नहीं हो सकते, उसकी तो एक हद होती है। माने इतनी तकलीफ तुम सहने का अभ्यास डाल सकते हो, उसके बाद अगर होगी तो फिर तुम्हें तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो ये मन के धर्म को समझो। माने जो ये लोग समझते हैं कि कोई महापुरुष हो गया, महात्मा हो गया, तो उसके मन में कोई है ना, शरीर में दर्द होगा तो कहीं न कहीं तकलीफ तो होगी। एक भक्त जी थे, वो कहते थे ब्रह्मज्ञानी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई ब्रह्मज्ञानी के मन में यदि तकलीफ हो और उसका अभिमान जो है ना, मनोवृत्ति तो है ना अभिमान भी, और मैं दुखी हूं ऐसा मान भी ले, तब भी साक्षी और ब्रह्म की कोई हानि नहीं है, है ना। लेकिन तुम भगतराज, तुम्हारी वृत्ति तो भगवदाकार रहनी चाहिए, दुखाकार होनी नहीं चाहिए। भक्ति का, उपासना का तो सारा अवलंब है वृत्ति। वृत्ति में एक आकार रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। असल में दुख की निवृत्ति, दुख का मन में न आना, ये तो उपासना से होना चाहिए। वृत्ति कृष्णाकार है तो दुखाकार ना होगा, लेकिन साक्षी जो है वो तो दुखाकार का भी रहेगा और कृष्णाकार का भी रहेगा। तो अगर ज्ञानी फड़फड़ाए भी दुख के मारे तो ज्ञानी का कुछ नहीं बिगड़ा, और उपासक अगर तड़फड़ाए ऐसे ही हो, 20-25 वर्ष की बात है ना। ये नहीं, हमारा मतलब ये नहीं कि क्या नाम है, ज्ञानी को दुखी होना चाहिए या भक्ति में कोई कमी है, ये बताने में अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय हमारा ये है कि जो चीज बिल्कुल मन में रहती है वो तो मन में ऐसी जमनी चाहिए। तो असल में जैसे देह और दर्द और दुख में भी फर्क होता है, बोला दर्द जो है वो स्थूल शरीर की पीड़ा है, और वो होती है मन के होश आवास में रहने पर जो दुख है वो मन की पीड़ा है, वो देह में दुख दर्द रहने पर भी होता है, न रहने पर भी होता है। देह में दर्द ना हो तो क्या आप दुखी नहीं होते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो दुख जो है वो मन में होता है। तो ये जो मन का दुख है उसको अपने ऊपर ओढ़ लेना, ये भी अध्यास है। अच्छा, बोले बस अब तो अध्यास को खत्म करो बाबा, कि नहीं अभी एक बात और है। तो बोले एवं अहम प्रत्ययिनम अशेषस्व प्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तंच प्रत्यगात्मानम सर्वसाक्षिणम तद्विपर्जयेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यते। ये धर्मी का जो अध्यास है, अहम, सारे अनर्थ का मूल धर्मी का अध्यास है। ये धर्मी का अध्यास मतलब ये है कि ये जो अभिमान है ना, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं विक्षिप्त हूं, मैं वासनावान हूं, ये जो अपने में, जैसे आप पिते से बेटा वाले बन जाते हैं और जैसे धन से धन वाले बन जाते हैं, वो बिल्कुल झूठा अभिमान है। धन भी चला जा सकता है और बेटा भी चला जा सकता है, वो भी आपके हाथ से निकल सकता है। ऐसे शरीर भी आपके हाथ से निकल सकता है, और ये जो मन, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े तपस्वी हैं, हम बड़े उपासनावान हैं, हम बड़े समाधिमान हैं, हमको कितने समाधि लगाने वाले रोते हुए मिले, उनकी समाधि टूट गई अब नहीं लगती, पहले लगती थी अब नहीं लगती, रोते हुए हमारे पास आते हैं, हमारा नहीं लगती है, अब क्या करें। बोले अरे भाई वो तो पराए घर की औरत तुमने रखी थी, है ना, चली गई है ना, पराए घर की औरत थी, अपनी तो थी नहीं, है ना, अब उसके लिए क्या रोते हो, अपनी होती तो रोते, वो तो तुम्हारी अपनी थी ही नहीं, पराई थी। बोले महाराज पहले हमको इष्ट का दर्शन होता था, अब नहीं होता है। अरे भाई बाहर से आया था, किसी दूसरे लोग से चल के आया था, अब चला गया तो क्या करोगे, है ना, अब या तो तुम मर के जाओ वहां, है, या तो फिर उसको बुलाओ, इससे तो काम चलने वाला नहीं है। इस मन को ही छोड़ देना पड़ता है, इस अंतःकरण को ही छोड़ देना पड़ता है, और अंतकरण नहीं, अंतकरण के अभिमानी को छोड़ देना पड़ता है। ये जो छोटा मैं है ना, छोटा मैं अहम प्रत्यय एवं अहम प्रत्यय नाम असे, ये जो अहम प्रत्यय है वो, ये जो प्रत्यय है मैं न सिर न पांव, न सिर न पांव, न वजन न लंबाई न चौड़ाई न उम्र, ये मैं जो है ना, ये मैं से उम्र भी नहीं है, छोटा मैं। एक देह में जो मैं है, स्थूल शरीर में मैं है, सूक्ष्म शरीर में मैं है, मैं अज्ञानी, न इसका न इसकी उम्र है, न वजन है, न लंबाई चौड़ाई है, न सकल सूरत है, ये बिल्कुल मिथ्या प्रत्यय है, मिथ्या प्रत्यय। मिथ्या माने माया, जादू के खेल में एक मैं छोटा मैं उठ रहा है, ये अपने अखंड अखंड सर्व प्रकार साक्षी जो कुछ हो तो हुए उसमें ये नहीं है। तो इसी झूठे को सच में, सच को झूठे में मिला करके प्रत्यगात्मा को वही शरीरादि में और साक्षी को दृश्य में अंतकरण आदि में अभ्यास करके ऐसा होता है दुखी तो होने वाला, ऐसे छोड़ दो तुम, थोड़ी देर कभी अभ्यास ही इसका कर लो, बोला ज्ञान न हो। अरे हम लोगों को कह देते थे, महात्मा कह देते थे, महाराज आज आज तो महाराज बड़ा दुख है, अच्छा बड़ा दुख है तो बेटा थोड़ी देर के लिए इसको दुखी हो लेने दो, कह दो कि हे अहंकार तुम आज 24 घंटे दुखी रहना, अगर बीच में तुमने दुख छोड़ा तो तुमको मार डालेंगे, है ना, रोते रहना। तुम मैं ये अहंकार मैं नहीं हूं, ये रोने वाला मैं नहीं हूं, ये दुखी सुखी मैं नहीं हूं, है ना, ये स्थूल शरीरी सूक्ष्म शरीरी मैं नहीं हूं, है ना, ये जो रोने वाला है तो मैं नहीं हूं, ये जो तकलीफ मानने वाला है तो मैं नहीं हूं, है ये जो विद्या वाला बुद्धि वाला है तो मैं नहीं हूं, ये जो समाधि वाला उपासना वाला है सो मैं नहीं हूं, मैं तो अखंड ब्रह्म हूं। जैसे जैसे पड़ोसी का बच्चा रोता है वैसे ये नन्ना मुन्ना रो रहा है, अगर रोले भाई ये बच्चे जब रोने लगते हैं ना तो उनको जाओ समझाने कि मत रो, और रोएंगे जो उससे, हाँ हाँ हमसे कह, अच्छा बेटा अब तुम रो, अब 24 घंटे रोते रहना, हम तुमको समझावेंगे बुझावेंगे नहीं, हाँ तो हाथ पांव पीट के थोड़ी देर में अपने आप ही आ जाएंगे। ये ज्यादा जब मैं को मनाते हैं, हमारे मन में ये नहीं आवे, हमारे मन में वो नहीं आवे, बाहरे मन वाले है ना। एक आदमी धर्मशाले में ठहरा हो, अब वो धर्मशाले में क्या ठहरा, धर्मशाले का मालिक बन गया, हाँ बोले धर्मशाले के भीतर ये नाम है क्या, वो नाम है, इनको मत ठहराओ, वो मत इनको मत ठहराओ, अब वो महाराज धर्मशाले पर हावी हो गया, सब यात्रियों को तकलीफ हो। बाबा तुमको रहना हो तो रहो, जाना हो तो जाओ, ये तो धर्मशाला है, इसमें तो हजार आनेंगे, ये तन भी धर्मशाला है, ये मन भी धर्मशाला है, बोला ये अभिमान भी धर्मशाला है, इसको मैं मेरी मान करके इसके वैकल्य साकल्य को अपने ऊपर आरोपित करते हैं। तो ये मैं एवं अयम अनादि अनंतो नैसर्गिको ध्यासो मिथ्या प्रत्यय रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष अस्यार्थ हेतु प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ते सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते। अब महाराज अच्छा संतति स्मृति मात्रेण यस्पुंसा ब्रह्म तन्मंगलं धरम अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् मर्त्रीणां वरवत्वात् ब्रह्म तन्मंगलं विदुः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अहम् प्रत्ययिनम् अशेषस्य प्रचारसाक्षिम् प्रत्यगात्मनि अध्यस्य पञ्च प्रत्यगात्मानम् सर्वसाक्षिणम् तद्विपर्ययेण अन्तःकरणादिषु अध्यस्यते एवम् अनादिः अनन्तो नैसर्गिकोऽभ्यासो मिथ्याप्रत्ययरूपः कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रवर्तकः सर्वलोकप्रत्यक्षः। अस्यानर्थहेतोः प्रमाणाय आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते। यथा चायमर्थः सर्वेषाम् वेदान्तानाम् तथा वयमस्याम् शारीरकमीमांसायाम् प्रदर्शयिष्यामः। वेदान्तमीमांसाशास्त्रस्य व्यातिख्यातितस्य इदम् आदिनम् सूत्राम् अथातो ब्रह्मविद्यः प्रत्ययी अशेष स्वप्रचार साक्षी परमात्मा में आत्मा में अहम प्रत्ययी का अभ्यास होता है। एक तो है अशेष साक्षी, बिल्कुल अपने जीवन में इसका प्रवेश कर लो, दिन भर में 17 बजे अहंकार हो जाता है, मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं। तो जब दुखी अहंकार हुआ तब तुम थे कि नहीं थे? मैं दुखी हूं ये अहंकार पैदा हुआ रहा और मिट गया, और मैं सुखी हूं ये अहम प्रत्यय उदय हुआ रहा और मिट गया। और तुम तो जब दुखी बने का अहम मिट गया तो तुम भी मिट गए, जब सुखी तने का अहम मिट गया तो तुम भी मिट गए। तो ये ऐसी चीज है जो अहंकार के बदलने से बदलती नहीं, वो तुम हो। बस इतनी बात है। अगर इसी बात पर ध्यान दो, किसी का 2 पैसा चुरा लिया तो मन में अपने आप ही ख्याल आया कि हमने चुरा लिया, हम चोर, और किसी को 2 पैसा दे दिया तो ख्याल आया हमने स्वर्ण किया परोपकार किया और अच्छे हैं। तो तुम भले पने में भी हो और बुरे पने में भी हो, भला और बुरापन बदलता रहता है, तुम नहीं बदलते हो। तो सारा वेदांत यहां आकर चोट करता है कि तुम जो अपने को अहम प्रत्ययी मान करके बैठे हो कि जब अहंकार जहां होता है वही मैं हूं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये भूल है, ये नासमझी से पैदा हुई है। ऐसी भूल है जो नासमझी से पैदा हुई है। कभी भी अपने को विचार कर लो, किसको किसको अहम मानते फिरोगे? बचपने को अहम माना, जवानी को अहम माना, एक लड़की को हमने नंगे खेलते देखा, बोला फिर जब जवान हुई तो इतरा से चलते देखा, और उसके वृद्ध होते भी देर नहीं लगी, समझे कि वो 40 बरस की हुई और 6-8 बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए। तो उसने बचपन में अपने को बच्ची माना, जवानी में जवान माना, तो अब अपने को प्रौढ़ अधेर मानती है। लेकिन कभी कह दें कि अभी तो तुम्हारी उम्र थोड़ी लगती है तो खुश होती है। तो ये मैंपना जैसे शरीर की उम्र में जुड़ता है ना, शरीर की उम्र तो बदलती हुई है। अच्छा धन आया तो तुमने अपने को धनी माना और धन चला गया तब अपने को गरीब माना। तो तुम धनी और गरीब से विलक्षण मनुष्य हो कि नहीं हो, है ना? तुम्हारे मनुष्य जीवन में धन आया तब तुमने अपने को धनी माना और धन चला गया तब तुमने अपने को गरीब माना। लेकिन धनीपना और गरीबपना तो उपाधि, धन की उपाधि, किसी को उपाधि बोलेंगे हो, आने जाने वाली चीज का नाम उपाधि है। धन की उपाधि से तुमने अपने को धनी माना और जब धन की उपाधि नष्ट हो गई तब अपने को गरीब माना। तो धनीपना और गरीबपना तो उपाधि के साहित्य और उपाधि के राहित्य। जब धन की उपाधि नहीं रही तब गरीब और धन की उपाधि रही तो धनी। लेकिन तुम क्या हो? तो बोले मैं मनुष्य हूं, न धनी न गरीब। तो महात्माओं की दृष्टि जो है वो जरा ऊंची जगह पर होती है। झंडा गाड़ो जाए के हद के हद के पार, हद के हद के पार टूट जहां अनहद बाजे। जैसे मनुष्य पना धनी पने से और गरीब पने से जुदा है, इनको संतोष नहीं है। और हम वन में रहते हैं, हैं? और ये घर बना बना के रहते हैं, डरपोक हैं, है ना? ये सब के सब गुरु हैं। दानव शब्द का अर्थ होता है वो जो वन में पैदा हुई चीज से अपनी गुजर करे सो दानव, बोला वने भवम दानम दानम राती इसी दानव। तो बोले हम ये लोग तत्वज्ञानी होने के बाद मनुष्य जिस अवधूत वृत्ति से रहते हैं, कपड़ा न पहनना, नग्न होकर रहना, शिखा सूत्र नहीं रखना, जंगल में रह जाना, जिस वृत्ति से कल महाराज वही, ये सारी जो है ये मनोवृत्ति की गुलामी, अपने को मानसिक उलझनों में उलझा लेने से ही ये सारी बातें होती हैं। ये जो अहम प्रत्ययी है, अहम प्रत्ययी माने ये कटती हुई चीज को जो दिन भर में 17 बार कट जाती है और सोते समय तो बिल्कुल कट जाती है, सपने में बिल्कुल बदल जाती है, जागृत में बिल्कुल बदल जाती है, ये मैं है ना, दाल चुरती है तो प्रत्येक फुदकन में एक आवाज होती है। दाल चुरती है ना पत्ते में दाल, आप लोगों ने कभी पकाई है कि नहीं पकाई है? हमने पकाई है दाल, बड़ा हम पढ़ते थे तो अपने लिए रोटी बनाते थे, दूसरे का छुआ तो हम खाते नहीं, चौके में कोई आ जाए तो हम नहीं खाते। खुदुर खुदुर खुदुर खुदुर खुदुर खुदुर खुदुर दाल पकती है, प्रत्येक आवाज अलग होती है। ऐसे ये जो तुम्हारी वृत्ति में मैं उठता है, ये प्रत्येक वृत्ति में अलग होता है। जो सब खुदुर खुदुर में एक है वो पानी है, और जो सब अहम में एक है वो चेतन है, वो चेतन साक्षी है। तो ये अहम प्रत्ययी जो है इसको साक्षी में, प्रत्यगात्मा में इसका अभ्यास हो गया। अशेषक प्रचार साक्षी हो, प्रचार व्यवहार, आजकल तो प्रचार भी तो बड़ा विलक्षण होता है ना, जब प्रचार करने की रुचि हो तो मौज से घूमना चाहिए, जाना चाहिए संसार में प्रचार। एक गुरु के पास तीन चेले थे, तो जब आए तो बोले महाराज हमारा कल्याण हो जाए। तो थोड़े दिनों में कुछ पढ़ लिख गए, कुछ सीख सूख गए, तो बोले कि इनके अंदर ये दोष है गुरुजी मिटा दो। वो बोले इनके अंदर ये दोष है गुरुजी मिटा दो, तो इनके अंदर ये दोष है गुरुजी मिटा दो। बोले अरे भाई पहले तो तुम लोग अपना अपना दोष मिटाने के लिए आए थे और अब तो दूसरे का दोष मिटाने लगे, तो एक एक का क्यों मिटाते हो? अब तुम लोग हमारे पास से जाओ, तुम्हें हजारों दोषी दुनिया में मिलेंगे, उनका दोष मिटाओ। हैं? तुम्हें प्रचार का क्षेत्र चाहिए, दूसरों का कल्याण करना है तो प्रचार का क्षेत्र चाहिए, तो प्रचार का क्षेत्र तो सारी दुनिया पड़ी है, जहां प्रचार करो सबको निर्दोष बनाओ। हाँ, जब तक अपने कल्याण की इच्छा हो तब तक गुरु की जरूरत हो, और जब अपना कल्याण पूर्ण हो गया, तुम सिद्ध हो गए, अपने कल्याण पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है, तो दूसरे का कल्याण करने के लिए दुनिया में जाओ। पर एक बात देखो, अब एक गुरु की सूचना है कि जब तक दूसरा भी दोषी मालूम पड़ता है तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तराजू पर तुम दूसरे को दोषी देखते हो उस तराजू पर तो तुम्हारा अहम भी दोषी है। अगर तुम्हें निर्दोष छोड़ना है तो सारे अहम को छोड़ दो, और यदि तुम्हें सदोष देखना है तो अपने अहम सहित सबको सदोष देखो, और सबसे पहले अपने झाड़ू अपनी झाड़ू साफ करो, तब दूसरे के घर की सफाई करने का। ये इसका सिद्धांत है। गंदे झाड़ू से घर साफ नहीं होता, गंदे अहम से दूसरे का अहम स्वच्छ नहीं होता। अहम प्रत्यय साक्षिणम, अहम प्रत्ययिनम अशेष स्व प्रचार साक्षिण। जितना कर्म होता है, जितना भोग होता है, जितने विषय होते हैं, जितनी वृत्ति होती है, जितने अहम होते हैं, इनका जो साक्षी, साक्षी माने इंद्रियम बिना, वृत्तिम बिना, देश कालादि संबंधम बिना, सर्वम पश्यते। ये साक्षी शब्द जो है ना, ये इसी दृश्य का ही है, हो जिससे दर्शन शब्द बनता है ना, दर्शन। और दर्शन का तो दृष्टा बनता है, तो बोले ने साक्षात पश्यति इति साक्षी, पश्यति इति दृष्टा। ये देखो, ये विवर्त का वैयाकरण, लोग कितने हैं विवर्तवादी होते हैं, इसका ये नमूना है। बोला धातु है दृश्य, लेकिन जब देखने की क्रिया उसके द्वारा होती है तब दृश्य दृश्य नहीं रहती, क्या हो जाती है, पस हो जाती है। माने दृश्य में पस विदर्श है, धातु रूपांतरित हो गई ना, धातु रूपांतरित हो गई। अच्छा, ये व्याकरण, व्याकरण में सिद्धांत रूप से विवर्तवाद को माना हुआ है कि परिणामवाद को, इसमें मतभेद है। तो वाक्यपदीयकार पहले श्लोक में विवर्तते शब्द का प्रयोग करते हैं, अनादि निधनम ब्रह्म। अब देखो, मूल धातु है दृश्य, परंतु जब दर्शन की क्रिया करती है तो हो जाती है पस, पश्यति। इसका अर्थ है कि शब्द में विवर्त हो गया, और जब तक देखती है तब तक दृष्टा, और जब साक्षात पश्यति, साक्षात पश्यति का अर्थ हुआ बिना विषय के, बिना इंद्रिय के, बिना वृत्ति के, बिना अंतकरण की उपाधि के, बिना देश के, बिना काल के, बिना वस्तु के, जो दृढ़ मात्र स्वरूप है उसको बोलते हैं साक्षी। साक्षात पश्यति, एक होता है पश्यति, पश्यति पश्यकः कश्यपः, वो कश्यप हो गया, तीन पीढ़ी नीचे चला गया, पश्यक हो गया। तो शब्द की बात सब लोगों के काम की नहीं होती है ना, इसलिए लोग उसको ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये हमारे कहने का अभिप्राय कि व्याकरण में भी जो गणना है ना धातुओं की, वो बिल्कुल वेदांत के अनुसार ही है। तो ये जो है ये साक्षी है, जहां जहां तक साक्षी की रश्मि प्रकाशनशीलता फैलती हुई मालूम पड़ती है, वो न फैलती है न बदलती है न उसमें विषय होता है। तीन बात देखो, साक्षी जो देखता, साक्षी का जो ज्ञान है, ज्ञान है दर्शन है, उसमें फैलना नहीं है, क्योंकि देश भी ज्ञान स्वरूप ही है, उसमें बदलना नहीं है, क्योंकि काल भी ज्ञान स्वरूप है, उसमें विषय रूप कोई ज्ञान का अन्य पदार्थ नहीं है। तो क्यों, तब विषय भी ज्ञान स्वरूप है, तब उसको एक अंतःकरण में बैठ करके एक अंतःकरण का अभिमान करके अहम प्रत्यय के साथ उसको मत जोड़। एक ने पूछा कि हमको यही लगता है कि हम चित्त वाले हैं, बोला आप निश्चित रूप से समझो कि जैसे आपको लगता है कि हम धन वाले हैं, जितना पराया धन है और आप धन वाले हैं ये अभिमान बोलते हैं, अब किसी धनी को ये समझावे तो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, उसको बिल्कुल सच्चा लगता है, लेकिन धन का अभिमान झूठा है, या आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, हम पत्नी वाले हैं, पति वाले हैं, बेटे वाले हैं, ऐसे ही अभिमान मैं चित्त वाला हूं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक जादूगर आया, उसने हो अपने जादू से एक धागा फेंक दिया, कच्चा धागा आसमान में, ऐसे जादू का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, बोला 2000 बरस 2500 बरस पुराने ग्रंथों तक में ऐसे जादू का उल्लेख मिलता है, कच्चा धागा फेंक दिया आसमान में, और उसके बाद एक मूड, यही हो हम लोगों का है ना, जो हेड है ना शरीर में जो हेड है ये मूड, ये मूड उसमें लटक गया आसमान में, अब जादू दिखा रहा, अरे ओ पंडित श्लोक बोल, तो बोलने लग गए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सवा, लेकर अरे ओ भगत जी बोलो नारायण, क्या कृष्ण कृष्ण कृष्ण, अब वो मूड जो है वो कृष्ण कृष्ण बोलना है, बोले कह रहे हंस, अब वो जादूगर बोलता है हंस, तो खिलखिला के वो मूड हंस पड़ा, बोले रो, रोने लग गया। तो वो कच्चा धागा आसमान में टिका है काहे से, एक माया से, और वो मूड उस कच्चे धागे में टिका हुआ दिखता है काहे से, एक माया से, उसका बोलना हंसना रोना दुखी होना कैसे है, बोले माया से, माया की शक्ति से, चिदाकाश में हो, चिदाकाश में अपने अनंत अखंड ब्रह्म स्वरूप में, चिदाकाश में माया की शक्ति से हैं, ये चिदाभास रूप धागे से बंधा हुआ ये जो ब्रह्मांड और पिंडांड और ये मूड अलग अलग दिखाई पड़ते हैं ना, कि मैं राजा हूं, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये सारा का सारा इसी माया का, इसी माया का खेल है, इसमें कोई तत्व नहीं है। तो मैं चित्त वाला हूं, कौन बोलता है, धागा नहीं बोलता है, माया भी नहीं बोलते हैं, चिदाकाश भी नहीं बोलता है, वो मूड बोलता है कभी कभी कि मैं जीव हूं, कभी बोलता है मैं ईश्वर हूं, कभी बोलता है मैं दुखी हूं, कभी सुखी हूं। ये मूड जो है ना, मूड यही मूड है, ये मूड अहंकार है ना। तो ये अपने मैं को ही सब कुछ, परिच्छिन्न मैं को ही सब कुछ समझ लेना, देखो भाई अपने लोगों में हिंदू भाव वाले भी बहुत लोग होंगे हैं? हिंदू भाव वाले बहुत लोग होंगे और रहना चाहिए ना, उस पर हमको अपने हिंदू होने का गौरव है, कोई हानि की बात नहीं है ना? लेकिन महात्माओं की बात बोलते हैं, वो भी आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए। ऐसे महात्माओं को आप भारतवर्ष से निकाल मत देना कभी, उनसे जाके हम बैठे हुए हैं, जाके किसी ने कहा कि महाराज सब लोग ईसाई हुए जा रहे हैं, हिंदू धर्म का बहुत ह्रास हो रहा है, जंगल में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, ब्रह्म चिंतन में मगन है। अब देखो एक हिंदू पुरोहित के लिए ये बात कितनी बुरी है ना, कि हिंदू ईसाई हो जाए, ये हिंदू पुरोहित के लिए बहुत बुरी बात है। वो बोले कि भैया मनुष्य तो रहेगा ना, इंसान रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इंसान रहेगा। अब देखो उनकी दृष्टि इंसान पर है, हिंदू पर ईसाई पर नहीं है, शैव वैष्णव पर नहीं है, शैव वैष्णव पर नहीं है, उनकी दृष्टि हिंदू पर है, सही वैष्णव पर नहीं है, उनकी दृष्टि हिंदू, सही हो चाहे वैष्णव, हिंदू है कि नहीं? वो बोले हिंदू हो कि ईसाई, मनुष्य है कि नहीं, इंसान है कि नहीं? क्या आप समझो कि मनुष्य हो कि देवता, जीव है कि नहीं, है ना? हाँ, जीव चाहे चींटी हो चाहे ब्रह्मा, उसमें चैतन्य है कि नहीं है? और जब चैतन्य बिल्कुल अखंड ब्रह्म है, ये वेदांत माने होता है एक धरती की नहीं सारे ब्रह्मांड की, और सारे ब्रह्मांड की नहीं कोटि कोटि ब्रह्मांड की, प्रलय हो जाए तो भी अपने अनंत स्वप्रकाश ब्रह्म में कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्रलय त्याग हूं पा रही ही। हम लोगों ने वेदांत का स्वाध्याय किया है बचपन से, प्रलय स्याहंकार चला चल विचाल नई विक्षोभम नैति अस्यांत समहात्मेति कथ्यते। उड़िया बाबा जी महाराज ये श्लोक बार बार हम लोगों को सुनाया करते थे, प्रलय स्याहंकार चला चल विचाल नई, प्रलय की गर्जना हो रही है और चराचर विचलित हो रहा है, विक्षोभम नैति अस्यांत, जिसके अंतर में कोई विक्षेप नहीं है, विक्षोभ नहीं है, स्वमहात्म्य सिखते थे, उसका नाम होता है महात्मा। जिसने महान ब्रह्म से अपने आप को हित कर दिया उसका नाम महात्मा। भविष्य नानुसंधत्ते नातीतम शोचयत्य सब, वर्तमान निमेशम तो हसन नैवा अति वर्तते। महात्मा किसको बोलते हैं? तो भविष्य नानुसंधत्ते, काल का अतिक्रम नहीं करता है, भविष्य के चिंतन में मग्न नहीं हो जाता, और नातीतं चिंतयति सो, जो बीत गया उसके लिए शोक नहीं करता, और वर्तमान निमेश को कैसे बिता रहा है कि जैसे सिनेमा के पर्दे पर दृश्य जाते हैं ऐसे जो वर्तमान को देख रहा है, क्या दृश्य बीत गया याद करने की कोई जरूरत नहीं, और क्या दृश्य आएगा इसका ख्याल करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे दृश्य आते हैं अचिंतित हो। यद चिंतितम तदीह दूरतरम प्रयाति, यद चेतसा पिनकृतम तदीहाभ्युपैति, जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, जैसा नहीं सोचते हैं वैसा होता जाता है। तो तमाशा देखो, सिनेमा के पर्दे पर अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप दृश्य प्रकट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, बदल रहे हैं, इसमें तुम्हारा मैं कोई नहीं है। जिस पर्दे पर दिखने वाली छाया से सगाई मत करो, उसके साथ ब्याह मत करो, है ना, उसके साथ मोहब्बत मत करो, उसके लिए मरो मत। तो ये अहम प्रत्ययिनाम अपनी तपस्या, अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपनी शुद्धि, इसका अभिमान मत करो। अहम प्रत्ययिनाम अशेष प्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मनि अध्यस्य। प्रत्यगात्मा में हम अन्य धर्म का अभ्यास कर लेते हैं। असल में वेदांत का कहना यह है कि जो चित्त है और जो चैत्य है और जो चित्ती है, तीन चीजें हो, एक चित्त है, एक चैत्य है और एक चित्ती है, चित्ती चित्त वाला, ये तीनों अभ्यास हैं। चित्त से जो मालूम पड़ता है विषय, वो भी अभ्यास है चैत्य, और जो चित्त की शांत और उदित वृत्ति है सो भी अभ्यास है, और उस चित्त को जो मैं मानने वाला है वो अहम प्रत्ययी भी अभ्यास है। और चैत्य भी अभ्यास, चित्त भी अभ्यास, और चित्ती ही अभ्यास। तो और जो प्रत्यगात्मा है, सर्वसाक्षी है, उसको साक्षिता के विपर्य से अचैतन्य में अंतःकरण आदि में उसका अध्यास कर लेते हैं। तो अंतःकरण चेतन है और मैं अंतःकरण वाला हूं। एवं अयम अनादिरनंतो नैसर्गिको अध्यासो मिथ्या प्रत्यय रूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक सर्वलोक प्रत्यक्ष मात्र प्रमाणापेक्षा। ये तुम्हारा ये समय एक ने पूछा, अज्ञान है इसमें क्या प्रमाण है? आपको प्रमाण बताऊं? प्रमाण पूछना ही अज्ञान में प्रमाण है, है? यदि अज्ञान न होता तो प्रमाण क्यों पूछते? अरे अहम इदम न जानामि, क्या तुमको ये नहीं मालूम पड़ता कि मैं ये नहीं जानता हूं? अहम आत्मानम न जानामि, मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। तो जब तुमको ये प्रत्यक्ष है तो उसके लिए प्रमाण क्या पूछते?